Pizda, wielka pizda! Na mojej głowie z oparów kask, gdzieś w głębi duszy z obawy wrzask. Otwieram oczy, z których leci krew, wypadła ryba ze szponów mew. Koniec nie pyta, nie puka w drzwi, nie liczysz lat, miesięcy, dni. Gnie jak wrak, sączy się jad, pali się krzak, jak cieszy psiak. Nie liczysz dni, miesięcy, lat, wszystko zanika jak w piachu ślad. Było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Nie co dzień się tworzy piątą aleję. Mało kto już chodzi do kościoła w niedzielę, bo mało Boga, dużo polityki. Marna załoga, marne narkotyki. Albo ja krzyczę, albo słyszę okrzyki.